سنو رمضان کی داستان تو سنو، رحمتوں کا بیان ہے بیان تو سنو، رحمتوں کا بیان ہے بیان تو سنو۔ زہرا نے تین روزے جو رکھے تھے با خدا، وہ کس طرح قبول ہوئے سنیے ماجرا۔ حیدر کا مرتبہ زمانے پہ عاشقاں، روزہ بطول سی ملی حیدر کو غم گسار۔ بنتے رسول اور خدا کا پھر ان سے پیار، فرزند بھی عطا کیے دو حق نشاندار۔ سنیے علی و فاطمہ کا صبر اور قرار، بھوکے رہے نہ ہاتھ سے جانے دیا وقار۔ سنو رمضان کی داستان تو سنو، رحمتوں کا بیان ہے بیان تو سنو۔ بچپن میں جب علی تھے شبیر نامدار، الفت میں تھا نہ فاطمہ زہرا کو کچھ قرار۔ رو کر لگی یہ کہنے کے اے میرے کردگار، رکھوں گی تین روزے جو اچھا ہو گل ہزار۔ مقبول فاطمہ کی ہوئی اس گھڑی دعا، یعنی علی کے لال کو حاصل ہوئی شفا۔ سنو رمضان کی داستان تو سنو، رحمتوں کا بیان ہے بیان تو سنو۔ وعدہ کیا تھا روزے کا روزہ تو رکھ لیا، افطار کو نمک بھی نہیں تھا مگر ذرا۔ بی بی بتون نے وفا وعدہ تو کر دیا، اب آگے اور سنیے ہے سننے کا ماجرا۔ دیکھا علی نے کچھ نہیں روزے کے واسطے، اپنی جیرا وہ بیچنے بازار میں گئے۔ بیچی جیرا درہم لی اور اپنے گھر چلے، جولا کے گھر میں فاطمہ کے پاس رکھ دیے۔ روٹی پکائی پیس کے بنتے رسول نے، رکھا اٹھا کے روٹی کو افطار کے لیے۔ در پر علی کے اتنے میں سائل نے دی صدا، کچھ کیجیے عطا کہ میں بھوکا ہوں با خدا۔ سنو رمضان کی داستان تو سنو، رحمتوں کا بیان ہے بیان تو سنو۔ آواز سن کے آپ نے پھر کام یہ کیا، رکھی تھی جتنی روٹیاں سب کی اسے عطا۔ بے خوف پانی پی کے رکھا روزہ دوسرا، اس دن بھی سائل آ گیا سب اس کو دے دیا۔ کچھ ذوق پیدا ہو گیا، لرزہ بھی آ گیا، ہمت کو پھر بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ سنو رمضان کی داستان تو سنو، رحمتوں کا بیان ہے بیان تو سنو، رحمتوں کا بیان ہے بیان تو سنو۔ پھر تیسرا بھی روزہ اسی طرح رکھ لیا، حق دین و حق شناس تھے وہ دونوں با خدا۔ دن تو عبادتوں میں بہر حال سب کٹا، لیکن قریب شام برا حال ہو گیا۔ مغرب کا وقت عرش پہ جب ہو گیا آیا، مسجد میں گونجنے لگی ہر سمت جب اذان۔ سنو رمضان کی داستان تو سنو، رحمتوں کا بیان ہے بیان تو سنو۔ جب تیسرا بھی کھولنے روزہ چلے علی، اس شام کو بھی آ گیا کوئی وہاں اسیر۔ کہنے لگا وہ مائی بھلا بھوکا ہے فقیر، اس شب کو بھی زکات کی ہے درم کی نظیر۔ خود پانی پی کے روزے کو افطار کر لیا، گھر اس طرح سے کلد میں تیار کر لیا۔ سنو رمضان کی داستان تو سنو، رحمتوں کا بیان ہے بیان تو سنو، رحمتوں کا بیان ہے بیان تو سنو۔ تشریف لائے گھر میں جو سرکار نامدار، سن کر یہ واقعات ہوئے قدر بے قرار. اتنے میں آئے عرش سے جبریل ذی وقار, کہنے لگا کہ فاطمہ سے خوش ہے کردگار. آلے نبی پہ جو ہے بشر جان سے نثار, محشر کے روز دیکھے گا جنت کی وہ بہار. سنو رمضان کی داستان تو سنو, رحمتوں کا بیان ہے بیان تو سنو, رحمتوں کا بیان ہے بیان تو سنو, رحمتوں کا بیان ہے بیان تو سنو.